Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Babalar'da. Babalar'da O'dayız. Ömer, herhalde Z'ye vardığımızda tek... çocuklarına mı geçeceğiz? Çocuklara geçmeyiz. Onu konuşmuştuk. Yeni bir konsept bulur muyuz, bulmaz mıyız? Belki de keseriz bu konsept işini. Tabii. Aynı şekilde programlara devam edilir ama herhalde bu... Tek bir kişiye adanan program olacak. Hmm. Yani Black Sabbath çalıyorsun, Ozzy Osbourne var. Bir de Ozzy Osbourne için program yapıyorsun. Gerçekten herhalde iddialı konuşmayayım ama daha önümüzdeki harfleri ne çalacağımızı düşünmedim. Ama yani herhalde bir kişinin grup olarak, yani projesi olarak çalacağımız. SD Slash'i yapmayacak mıyız? SD yapmadık mı? SD ne olur acaba? Bir düşünelim. Slash olabilir. Slayer olabilir. Slayer olabilir tabii. Slayer varken. Tamam. Yani onu daha düşünmedik. Neler var yani? SD çok çıkarırız bir şeyler de. Evet, Slayer yani en azından. Sepultura falan var ama Slayer yaparız. Yok yok, Slayer abi. Yok. Yani o yanına bile yaklaşamaz. Ozzy Osbourne programımızın konusu 1948'de doğmuş John Michael Osbourne adıyla. Arkadaş için ne demeliyiz? Herhalde bir mucize. Çünkü adamın şu anda yaşaması bu mi? Kadar evet. Ciddi alkol vesaire uyuşturucu. Yani işte zaten yani sen de herhalde biyografisini okudun. Biyografide adam gayet bir şekilde, samimi bir şekilde anlatmış hayatını. Yani hayatta kalması bir mucize. Bir de ağır kazalar var işte, o biliyorsun ne derler, o dört tekerlekli hani çok hızlı giden şeyler var ya, küçük, yarış şeyler. Go-kart değil de hani anladın, evet, evet. Şeylerde kart diyorlar galiba onlara. Yani onu devirdi, boynunda çok ciddi bir şey oldu, hasar oldu diyeyim. Ama detonasyonu düzelmedi. Ayo, kadar hasar yani, yaptı ama. Şimdi Ozzy Osbourne'un konserlerindeki detonasyonları meşhurdur ama yani hala bir Blizzard konser of... Konser mi? Albümlerde var be. Albümlerde fazla yapma. Yani var var. Adam gerçekten bir de prodüksiyon harikası, onu da konuşuruz. Zaten programa da Crazy Train'in ilk albümü Blizzard of Oz 1980'de ondan girdik. Gerçekten de gelmiş geçmiş en popüler metal şarkısı seçilmişti, evet, Amerika'da. Aynen. Crazy Train geriye saymışlardı hiç unutmuyorum 100 şarkıyı ve bir numarada yani bu çıkmıştı. Benim için Ozzy Osbourne bir gitar virtüöz bulucu olarak. Ona gibi. Ona da geçeceğiz. Şimdi yani benim hayatıma hükmeden kısmı sadece o. Evet. Bir vokalist olarak beğenmiyorum ben açıkçası. Ya vokal çok unik. Yani dediğin gibi şimdi Ozzy Osbourne müthiş bir vokalist dersen yalan olur ama yani sahnesi çok kötü. Sahnesi kötü. Peki yani esasında bunda da sana itiraz eden çıkabilir. Çünkü yani seyirciyi bir şekilde coşturup işte su vesaire atıp ama ben de temelde katılacağım buna. Yani. Ama ses konusunda yani çok unik. Adam istiyorsan bir BBC kaydından Paranoid kaydını dinleteyim sana. Hayır. Şimdi bak canlı kayıtlardaki detonasyondan söz etmiyorum. Ben Ozzy Osbourne'u Ozzy Osbourne gibi söyleyebilen insan oğlu daha çıkamıyor. Metal vokalistinden bahsediyoruz. Artık detonasyonu olur mu ya? Yarıştığı adamlar da şimdi hani dayolar var. Tabii neler var. Neler yani var. Dediğin gibi yani o dönemde gerçekten bir de metal Bruce Dickinson'la karşılaştırıyorsun. Aynen. Rob Halford'la karşılaştırıyorsun. Dediğin gibi Ronnie James Dio'yla karşılaştırıyorsun. Yani o konuda bir şeyim yok. Yani söylediğim şey adam müthiş bir vokalist demiyorum ama adam bir iyi bir besteci. Aynen. Çok iyi bir besteci demiyorum. Gene diyemiyorum çünkü çok iyi gitaristler buluyor dediğin gibi. Ve onun yani o gitaristlerin en iyi yanlarını ortaya çıkarmakta çok başarılı. Evet, o konuda yani organizasyon konusunda yani grubu organize etme konusunda dünyanın en başarılı kişisi. Yani bir de herif garip bir şekilde yani iyi davulcu buluyor. Evet. Tommy Aldridge'le çalışıyor. İşte Mike Bordin'le çalışıyor. Ondan sonra Randy Castillo'yla çalışıyor. Yani çok iyi davulcularla çalışıyor. Müthiş basçılarla çalışıyor. Bir grubu onu yani bir o dönem Living Loud dönemindeki elemanlar. O şey diyorsun işte Randy Castillo davuldaydı. Basta Mikey Nez vardı. Evet. Ama onun dışındaki bütün müzisyenlerle iyi anlaşmışlığı vardı. Yok yok şey diyorsun sen. İlk dönem. Bob Daisley ve Lee Kersley. Evet, i̇şte bu Blizzard of Oz ve Diary of a Madman'in kaydındaki basçı ve davulcu bizim de kredilerimiz var. Bu albümlerde sen bu albümlerden bize para vermiyorsun deyince evet. Adam işte Mike Bordin'le zannedersem Mikey Nez miydi? Veyahut da başka bir basçı galiba Kevin Churko. Emin değilim. Onları sokup aynısını çaldırıp şimdi başka şeyleri satmaya çalışıyor Ozzy Osbourne. Fakat tabii ki orijinal değil o Blizzard of Oz'la Diary of Mad Men'in orijinalleri gibi değil. Ama şu konuda %100 katılıyorum sana. Adam bir proje şeyi dehası. Evet, evet. Yani ben bunun arkasında da eşi Sharon Osbourne'un olduğunu düşünüyorum. Uzun konuşuyoruz, bir giriş yani, yaptık. Bundan sonra hızlı hızlı albümlere devam edeceğiz. Eşi konusunda şey yapabiliriz. Yani konser ayarlamak ve bence bu elemanların bulunmasında da Ömer çok önde çıkıyor. Zannetmiyorum ya. Ya Zakk Wylde'yi gruptan atan örneğin Ozzy değil Sharon ya. Yani Zakk Wylde'yi alkol dediler. Zakk Wylde'yi grubu sokanın Sharon olduğunu zannetmiyorum. Gruptan atabilir çünkü alkol yani Zack'in alkol problemleri ve konserlerdeki performansı etkili aldığında yani o bir PR'cı olarak düşün ve grubu aşağıya çektiğini düşünüyor ve gruptan atılmasına karar veriyor ama yani Ozzy'nin yeteneği işte orada başlıyor. Yani müzisyen olarak seçimi bence Ozzy yapıyordur. Evet yani şey de ilginç bir seçim oldu bu. Gus G de ilginç bir seçim oldu. Ya bence olmadı o ya. Dur bakalım şimdi yeni albümü bekliyorum. Ona geçeriz. Scream albümünden devam edeceğiz. Şimdi Blizzard of Oz'dan Mr. Crowley'i bir çalalım. Evet. Yeah, you waiting on Satan's call, Mr. Evet, önce Mr. Crowley, daha sonra Over the Mountain. İşte bu iki albüm, Blizzard of Oz ve Diary of a Madman, müthiş gitarist esasında. Bunu da söylerken bir dilimi ısırıyorum ama. Niye? Randy Rhoads için. Ömer, şimdi sen canlı kayıtlarda Ozzy Osbourne'a laf etmiş adamsın şu anda karşımda. Randy Rhoads'un iyi bir canlı kaydını dinledin mi? Yok, ben Randy Rhoads'u yani, zaten beğenmiyorum. Hayır yani, yok değil. Şimdi stüdyolarda müthiş. Tamam, kabul ediyorum. Müthiş. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, herif çok iyi çalıyor. Ona şüphem yok. Sadece ben çok karıştırma sesleri çok seven bir adam değilim. Çünkü tekniğinde bir kaos var. Evet, işte okullu ya. İşte evet. Bir şey yapmaya çalışıyor. Adını söyle. Alaylı işte, gibi. Alaylı gibi, yarı alaylı yarı okul ve şey, yani zaten biliyorsun belki. Ama şöyle bir şey var. Yani adamın gitar tonları çok kötü. Onu hadi 1980'lerde. Nasıl ya 80'lerde ne kayıtlar var AC/DC'ler var, şeyler var. Yani Judas'lar var. Büyük bir ihtimalle onun üzerine de giderdi. Şimdi bir şanssız bölüm, onu kabul edelim. 1981'de evet. Adam yani gelecek vaat ederken, ama acaba Ozzy ile ne yapacaktı? Çünkü şeyi okunca, Rudy Sarzo'nun otobiyografisini okuyunca, Rudy Sarzo biliyorsun şeyle Diary of a Madman'dan sonra çıkılan turnede basçı ve Randy Rhoads'ın çok çok yakın arkadaşı. Evet. Yani Rudy Sarzo'yu o alıyor gruba. Tommy Aldridge'i Ozzy seçiyor. Randy Rhoads da basçıyı seçiyor, Rudy Sarzo'yu. Rudy Sarzo şey diyor. Turnenin ortalarında artık bu yaşamdan sıkıldığını ve okula geri dönüp öğretmenlik yapmak istediğini, öğretim üyesi olmak istediğini söylemiş. Yani tabii bunlar bir şehir efsanesi yani, olabilir. Aynen. Ama yani bence de Randy Rhoads Ozzy ile ne kadar devam ederdi? Bir albüm belki devam ederdi, etmezdi. Ve tabii ki ondan sonra Jackie Lee'nin, evet, aynen. Yani bambaşka bir nefes ve yani şey. Jackie Lee çok teknik, evet. Ve tane tane çalan. Tane tane, evet. Yani bambaşka bir gitarist. Bence Ozzy'yi yani şey gibi düşünüyorum işte, yani AC/DC'nin ölen vokalisti devam etseydi AC/DC ne olurdu? Randy Rhoads devam, yani ölmeseydi, devam etseydi, Ozzy Osbourne bu kadar iyi müzisyenleri bir araya getirebilir miyim yani diye. Yani şunu söyleyeyim. Çünkü Randy ile Ozzy'nin arasında bir duygusal bağ da var. Tabii. Yani tabii. Onlar ayrılamazlardı bu kadar kolay diye düşünüyorum. Ama Randy gitmeye niyetliymiş anladığım kadarıyla. Yani tutsa iki albüm daha tutabilir. Ama dediğin şu açıdan çok doğru. Jackie Lee'nin önü kapanacaktı. Zack'in önü kapanacaktı. Şey tabii yani orada dediğin gibi aynen. Domino teorisi. Yani bu hayat böyle olmayacaktı. Yani bunu söylemek belki kötü ama... Randy Rhoads'un o noktada devreden çıkması çok çok iyi gitaristleri tanımamıza sebebiyet veriyor. Aynen. Yani bir insanın ölümü hiçbir zaman şey yapılmaz. Allah bilir neler çıkaracaktı. Çok çok iyi bir gitarist. Ama yani Bark at the Moon benim için Diary of a Madman ve Blizzard of Oz'un aynı seviyesi olmasa bile hemen oralarda olan bir albümdür. Çok sevdiğim şarkılar vardır. İstersen Bark at the Moon'dan evet, albüme aynen. ismini veren parçayı çalalım. Bark at the Moon. Evet, Bark at the Moon, Jackie Lee döneminin en iyi şarkılarından biriydi. Daha sonra Bark at the Moon'dan sonra da Ultimate Sin çıktı. Ultimate Sin'den de Shot in the Dark dikkat çeken şarkıydı. Fakat Ozzy Osbourne'un en zayıf albümlerinden biri olarak kabul edilebilir. Da Ultimate Sin katılır mısın bilmem. Killer of Giants vardı hatırladığım evet, kadarıyla evet. O albümden sevdiğim. Ondan sonra bir tane daha şarkı ama var. Ama o geçiş şeydi. Thank God for the Bomb diye bir şarkı var. Var o albüm. Fena değildir. Ya öyle böyle yani daha değişik bir şeyler yapmaya aynen, çalışmışlar. Aynen. Ama o albümün işte şeyi de kaderi de kötüdür. Artık Jack Lee evet. Gruptan çıkmış. Artık Jack Lee Amerika'da, Ozzy Osbourne Avrupa'da, İngiltere'de böyle aralarında okyanus kayıtları yapmışlar. Kayıtlar gitmiş gelmiş falan böyle. Yani Jackie Lee ile beraber aynı stüdyoda kayıt olmamış. Yani böyle bir albüm. Kötü tabii. Kopuk tabii. Aynen. Ama ondan sonra işte bence yani Ozzy gitaristleri arasında en parlağı Zakk Wylde geliyor. Yani Zakk Wylde çok genç keşfediliyor zaten 18-19 aynen. yaşında. Yani ne diyeyim? Bence dünya tarihine gelmiş geçmiş en iyi gitaristlerden biri Zakk Wylde. Evet. Ki son biz solo projelerini beğenmiyorum. Hani evet yani kayıtlarını tekrara dönmeye tekrara başladı. Tekrara döndü ama yine de bence özel bir gitarist. Evet. Kendine has bir tarzı olan gitarist. O zamana kadar yani Randy Rhoads, işte Jackie Lee, tamam onların da kendine has tarzları vardı ama yine de standart bir heavy metal yani sleaze metal gitarist eğilimi gösteren gitaristlerden yani müziği yapan gitarist tarzıydı ama yani Zakk Wylde bambaşka bir tarz. Şey bir kere modern tabii. Modern sound'u getirdi. Bir sound, kere çünkü genç adam. Gitar ayarlamayı tabii, biliyor, tabii, gitar evet. çalmayı biliyor, sound'u biliyor. Üstüne üstlük blues çalıyor. Evet. Bak bu zamana Amerikalı kadar çünkü, blues, yani, evet. Blues. Diğerleri de Amerikalıydı ama yani blues ağırlıklı, en blues ağırlıklı olan bu zaten evet. Daha sonra Ozzy'dan sonraki projede de yani Pride and Glory Ozzy sırasında oldu evet, ama aynen. Yani Black Label Society'de bile blues kalıpları duyarsın o tabii, ağır metalin içinde. Aynen. Yani özellikle şu anda iyice kaydı oraya yani iyice blues metale kaydı. Katılıyorum. Zakk Wylde bence de Ozzy Osbourne'un en iyi gitaristi. Yani Ozzy Osbourne'u bir kere 90'lı yıllarda tavana taşıdı. Hı-hı. Yani doğru. Özellikle No More Tears no tavandır. More, yani tavandır doğru. Hem festival olarak hem sahne olarak yani emin ol herhalde izleyicilerin bir kısmı yani Ozzy konserine gidenlerin %60-70 Ozzy izlemeye gidiyorsa %20-30'u da Zakk Wylde izlemeye gidiyordu yani. Doğru. Doğru. Yani zaten konser kayıtları da kendini gösteriyor. Evet. Çok şey bir kere adam güvenilir bir adam yani hiç şey yok. Sallanmıyor. Yok. Hiç sallanmıyor. Yani dediğin gibi çünkü bir basın üstüne çalıyor. Bir de Ozzy'nin kötü sahnesini evet. dolduran evet. bir gitarist. Evet yani gösterişli adam. Tabii gösterişli. Biraz son dönemde şişmanlamayla evet, birlikte işte biraz. O, ama o doğal. Yani evet. alkolü bir anda kestiğinde şu anda dediğin gibi. Ama örneğin biz Black Label Society konserlerini seninle seyrediyoruz. Adam bir yandan vokal bir yandan öyle yani. Gitar çalıyor. İnanılmaz. Aynen. Evet. Zakk Wylde döneminden üst üste iki şarkı patlatalım size. İlk önce No Rest for the Wicked albümün yılı 1988. Daha sonra da ben Amerika'dayken turnesine gittiğim, iki konser seyrettiğim No More Tears'den albüme ismini veren parça. I'm looking for a We'll be right back. Evet, 11 stüdyo albümü diyor. Evet. 100 milyondan fazla satmış Black Sabbath şeyleri de, albümleri de dahil edildiğinde. Bir de bu adamın celebrity, yani ünlü olma faktörü var. Çünkü 2000'li yıllarda MTV'de meşhur programı var. Karısı Sharon'ın müthiş pazarlamasıdır bu da. Yani aynen. Adam boş boş otururken... Ama ona iyi gelmedi o. Evet. Yani bir de çocuğu da kaybetti üne. Evet. Yani kızı Kelly bir şeyler oldu, Jack bir şeyler oldu, oğlu. Yani toparlayamadılar dediğin gibi sonra. Yani ben de yani ona katılıyorum. Yani aile umurumda değil de ne yaptıkları. Yani şimdi Ozzy'nin bir aurası vardı. Hı hı. Çok fazla görüntü onu diyorsun. Köpek pisliği temizleyerek mahvetti. Yani çünkü hani biliyorsun metal camiasında adamın özel bir yeri var. Biz fazla seyretmedik onu. Onun için ben o kadar etkilenmedim, açık söyleyeyim. Hemen hemen hiç Osbourne seyretmedim. Yani ben de ama çok az izledim ama gördüklerim fenaydı. Yani kekelemesi, yani şeyi konuşamıyor. Aynen. Yani şey, oraları üzücü. Çünkü adamın bir daha yani... Bir de o kadar lüks ve şaşa içinde evet, yaşayan bir adamı... Şimdi yani onu dinleyen insanlar fakir insanlar. Şimdi metal doğru, camiası zengin... Genç. Şey, öğrenci kesimi. Tabii. Doğal olarak yani oradaki adamı görmek biraz da zaten muhalifler dünyaya. Evet. Sosyalist diyelim hadi. Kabul ederim. Doğru. Kıyısından yani, tabii ağzını dersen, ağzını yani dinleyicilerin bildiğim kapitalist tabii, yaşayan evet, bir adammış evet, yani. Evet, yani evet. O yüzden de nereden çıktığını düşündüğünde yani, aynen. Yani tam bir işçi sınıfı. İşçi çocuğu. Tabii General Motors'da çalışıyor ailesi ve işçilik yapıyorlar. Tabii canım yani. Baba dediğin gibi şey ve kendisi de işçilikten geçiyor yani. Evet, aynen. Ne yapacak para kazanmak? Mezbahada çalışmış yani. Adam yani ilginç. Yani hiçbir şekilde şey değil yani temelde anlatmaya çalıştığım ve söylediğin şeyin mentalitesi çok doğru. Orada çok büyük bir zıtlık oluştu. O televizyon programıyla ve büyük bir ihtimalle Aziz çok şey kaybetti. Kaybetti. Aynen. Kredi kaybetti. Değişik projeler de yapmaya çalıştı. İşte Osmosis albümü var. Osmosis albümünde de yani daha klavye ağırlıklı bir albüm oldu. Evet. Zack çok iyi iş çıkardı o albümde. Gerçekten çok çok iyi soloları var. Yoksa albüm tamamen klavyeye kaybedilecekti. Evet. Ondan sonra Down to Earth gibi Zack'in tamamen devre dışına bırakıldığı ve çok çok kötü bir albüm var. Evet, aynen. Ve en sonra da Zack'in son albümü Black Rain. O Black Rain'de bayağı bir toparlanma var. Bayağı hoş şarkılar. Eli yüzü düzgün, birazcık daha melodik. Yani tam Ozzy'den beklediğimiz tarz bir albüm oldu Black Rain. Bu albümler arasında Zack'in en iyi olduğu albüm sence hangisi? Yani çok Zack konuşuyoruz ama yani ben büyük bir zevkle konuşuyorum Zack Wilde'yi. Çünkü Ozzy benim için birazcık da Zack Wilde'i. No More Tears'ı mı koyarız herhalde birinci? Yoksa... Yani... İlk albüm de olabilir. Değil mi? No Rest for the Wicked'da da yani çok iyi şarkılar var. Evet. Parlama bence hı-hı, daha etkileyici. No More Tears artık cilalı taş dönemine evet, geçtikleri evet, belli. Evet. Yani No Rest for the Wicked'da adamın 19 yaşında olduğu evet, düşünülürse inanılmaz bir şey ya. Yani gerçekten. Yani sonra Zack'le ayrılıyorlar ve Gus G kötü gitarist değildir ama Gus G çok Avrupalı tabii. Şimdi Avrupa gitaristi Amerikalı soul yani Amerikan metali soul bir müziktir. Yani senkoplu dur kalklı bir müziğe. Gasçı bir Yunanlı bir power metalci ya Allah evet, aşkına yani bana Gasçı'yı anlatmayın yani Gasçı'dan ne çıkmış ki yani ne yapmış Gasçı şeydeki Yunanistan'daki grup Firewind miydi yani Firewind ne yapmış yani işte hayır bana diyeceksin ki Jack ne yapmıştı Zack ne yapmıştı tamam eyvallah ama artık bu adam yaşlandı evet, yani bu adamın birazcık daha artık bir gitarist yaratmaktan çok İyi bir gitariste çalışması gerekiyordu bence. Veyahut da yeni bir gitariste yaratacaksan bu adam gazcı olmamalıydı. Yani ama bence solo projeleri zaten askıya aldı ve şeyle devam etmeye yoluna girdi. Black Sabbath'la. Black Sabbath'la. Evet dediğin gibi 13'ü çıkardılar. O da feci bir albüm. yok ama Ozzy yeni albüm geliyormuş. Yani yeni bayağı albüm da melodik olacak diyor yani. İşte bence bakalım. Yine de Black Sabbath daha ağırlık vermiş i̇şte olabilir. İşte şey Tony Iommi'nin evet, kanseri vesairesi biraz frenledi grubu ama şey konusuna katılıyorum ama yani bir şekilde Black Sabbath çok ön plana çıktı şu anda. Yani ben şey diye dua ediyordum açık söyleyeyim yani o Scream olmadı. Zack'le ben bir albüm daha yapayım bari demesini bekliyordum. O olmayacak anladığım kadarıyla. Yok. Gazci ile oluyor yeni albüm. O kadınla boşanmadığı sürece olmaz. Olmaz diyorsun. Peki. Sharon Osbourne faktörü. Aynen. İstersen Osmosis'ten mi çalalım? Perry Mason'da. Ama şey yani son lafı da edelim. Bence o MTV'den sonra yaptıkları PR başarısının en güzel örneklerinden biri de Ozzy Fest'lerdir. Doğru. Ben orada Ozzy'yi topladılar. Evet. Çok iyi grupları lanse ettiler. Çok iyi yeni gruplar bulup çıkardılar. Konserler verdirttirdiler. Kesinlikle. Hani yani o açıdan da bence piyasaya iyi etkileri oldu. Doğru. Yani sırf gitarist değil, grupların lansmanı için de Ozfest, Ozzy Osbourne'un ve veyahut da o takımın önemli şeylerinden biridir. Aynen. Başarılarından biridir. Onu da kabul etmek gerek. Hiç gidip bir tane Ozfest seyredemedik ama yani olsun. Rock'in Park'lara gitmişiz. Şunu bir de Ozfest çıkardı. Bir de seninle şey Belçika'ya niyetimiz vardı da neydi bu? Hellfest miydi? Hellfest. Yok o şeyde Fransa'da. Fransa'daki mi? Doğru. Seninle biz Hellfest'i düşünmüştük. Evet, evet. Bir Belçika değil, güzel. Yanlış söyledim. Fark etmez, yakın. Osmosis'ten Perry Mason'ı çalalım istersen. Evet. Ondan sonra da Gazci döneminden de Let Me Hear You Scream'le veda edelim. Veda edelim. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cebil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.